I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. A rusza prezydencka kampania wyborcza. 10 maja będziemy głosować na prezydenta. Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan pod koniec tygodnia znów zostaną zbadani pod kątem koronawirusa. Pomnik Chopina z warszawskich łazienek w Sapporo. Cały z lodu. 10 maja wybory prezydenckie. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 2 tygodnie później, 24 maja. Datę ogłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Postanowienie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Sylwia Białek. Datę wyborów już znamy, natomiast formalnie kampania wyborcza rusza po opublikowaniu postanowienia marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą mogli formalnie rozpocząć kampanię. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że do wyboru miała 3 możliwe daty, 3, 10 i 17 maja. Ja się bardzo poważnie zastanawiałam i analizowałam, która data będzie najwłaściwsza, biorąc także pod uwagę aktywności, w tym aktywności międzynarodowe najważniejszych osób w państwie. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Start w wyborach zapowiedzieli urzędujący prezydent Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Robert Biedroń z Lewicy oraz dziennikarz Szymon Hołownia. Nie wykryto koronawirusa u Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyniki badań osób objętych kwarantanną w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiada, że 30 osób pozostanie jednak na obserwacji w szpitalu. W tej chwili są takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby te badania z próbką ujemną powtórzyć. Dlatego pod koniec tygodnia jeszcze raz u tych pacjentów wykonamy badania i będziemy mieli wtedy już 100% pewność, że ci pacjenci są zdrowi. W całym kraju pod kątem koronawirusa monitorowanych jest około 500 osób. Według najnowszych informacji podanych przez chińskie władze, przez nowego wirusa zmarły 563 osoby. Liczba potwierdzonych zakażeń to obecnie 28 tysięcy. Premier Mateusz Morawiecki podczas gali w Warszawie odebrał nagrodę Człowieka Wolności Tygodnika Sieci. Szef rządu mówił m.in., że siłę naszej wolności musimy czerpać nie tylko z tradycji i przeszłości, ale też z woli budowy silnej nowej przyszłości. Wśród wyzwań wymienił rewolucję technologiczną, cyfrową i klimatyczną. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, a w przeszłości laureat tej samej nagrody, Krzysztof Szwagrzyk, chwalił decyzję o przyznaniu premierowi wyróżnienia. Myślę, że nie ma nikogo, kto powiedziałby, że pan premier Morawiecki na tę nagrodę nie zasłużył swoim dorobkiem, swoją postawą, swoimi osiągnięciami, determinacją. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się wicepremier Piotr Gliński, prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz. Amerykański Senat uniewinnił Donalda Trumpa w procesie prowadzonym w ramach procedury impeachmentu. 48 senatorów uznało prezydenta Stanów Zjednoczonych za winnego nadużycia władzy. Przeciwnego zdania było 52. Zarzut utrudniania parlamentarnego śledztwa poparło 47 senatorów, 53 go odrzuciło. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Procedura impeachmentu rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, gdy ujawniono stenogram rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim. Kontrolujący Izbę Reprezentantów demokraci oskarżyli wówczas prezydenta o to, że wstrzymując pomoc militarną dla Ukrainy, próbował wymusić śledztwo przeciwko swemu rywalowi politycznemu Joe Bidenowi. Drugi zarzut dotyczył blokowania dostępu do dokumentów oraz świadków. W grudniu Donaldowi Trumpowi postawiono formalne zarzuty, po czym rozpoczął się proces w Senacie. Członkowie tej izby pełnili rolę ławników. Impeachment wywołał głębokie spory pomiędzy republikanami a demokratami i podzielił amerykańską opinię publiczną. Prezydent USA przez cały czas podkreślał, że nie zrobił niczego nagannego. Zarzucał demokratom próbę podważenia wyniku demokratycznych wyborów. Rezultat całej procedury od początku był do przewidzenia. Wiadomo było bowiem, że demokratom nie uda się zebrać w Senacie 2/3 głosów koniecznych do usunięcia prezydenta z urzędu. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich łazienek i kopia pałacu na wodzie całe z lodu. Odsłonięto je podczas jednego z największych na świecie festiwali śniegu w japońskim Sapporo. Tomasz Sajewicz.

say. This is all as born as new. You know what I say is true. But I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living, but tomorrow could give me the past, but that I mustn't feel. 'Cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Pani Mary J. i pan George, przywitali się z nami o poranku 13 minut po 6. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Przypominamy oczywiście, że numer telefonu do dyspozycji, można sobie zadzwonić, powiedzieć co słychać. Dzień dobry, co słychać? Chciałem zameldować, że jedziemy poszukać śniegu w Tatry. Słyszeliśmy o 5 godzinie, że jest trójka lawinowa, więc podchodzimy mocno z pokorą. Jeśli można, to zameldujemy się w sobotę po powrocie i zdamy relację. Oj, zdecydowanie. Proszę koniecznie dać znać. No i z pokorą rzeczywiście należy podchodzić. To się chwali. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, 713352273. Zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie. A o czym rozmawiać będziemy dziś? Do 9:00? To wszystko wyjaśni się za 3,5 minuty. wanna sit and look at you, look at you. What would it matter if your friends knew? Who cares what other people say? John Mayer nas oświecił. 17 minut po 6. Dzień dobry. A jakie minus 2? Biorę latarkę ręczną, nie na główną. Okno, uwaga, ciach, ciach, ciach. Cyk. Huchucha, minus 7. Minus 7. Sam domierz biegunem czwartkowym zimna? No, zamykamy. Zamykamy, zamykamy. Zanim się otworzy, to czapeczkę i szalik warto nałożyć. Minus 7 to już jest coś. Zapraszamy do Trójki. A co my dziś? My dziś oczywiście zapraszamy na salon polityczny. Beata Michniewicz zaprasza, a gościem będzie pani Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. A poza tym będziemy obchodzili kolejną rocznicę panowania Elżbiety II. Oświadczam wszem i wobec, że całe swoje życie, bez względu na to, czy będzie ono długie, czy krótkie, zamierzam poświęcić służbie dla was i dla całego naszego wielkiego imperium, do jakiego należymy. To dziś kolejna rocznica, i o niej opowie Ernest Zozuń. 20 minut po 7 zapraszamy państwa. Już teraz porozmawiamy także o koncertach, bo naukowcy odkryli, badali i odkryli, że osoby wybierające się często na koncerty wszelkiego rodzaju mają się zdecydowanie lepiej. To jest tak przyjemne. Ma się w ogóle satysfakcję, że się widzi tą gwiazdę, że można posłuchać ich na żywo. To są absolutnie niezapomniane emocje i teraz, jak o tym mówię, czuję, że mam gęsią skórkę. Ja w to wierzę, oczywiście. O koncertach porozmawiamy po 6.35. Mam nadzieję, że także z państwa udziałem będzie się można pochwalić, gdzie kto był i dokąd się kto wybiera, na jaki koncert. Proszę dać znać. Projekt Tata to 7.40. Po 7.40 mówić będziemy o tym, że nikogo nie wolno skreślać zbyt szybko. Nawet najtrudniejsi uczniowie mają swoje talenty. Do tego potrzeba jednak odpowiedniego podejścia. Tata opowie dziś o nienauczalnych, czyli klasie wyrzutków z pewnej amerykańskiej szkoły. Część tych morałów tam zawartych bardziej chyba jest skierowana do dorosłych, w szczególności do rodziców. Dlatego to byłby fajny materiał na film. Takie świetne kino rodzinne, żeby obejrzeć razem. O, to byłby dobry film. Książka o książce będzie w projekcie Tata po 7.40. 15 minut po 7.00 spotkanie z doktorem Tomaszem. Księżyc będzie coraz mniejszy, doba będzie coraz dłuższa. Nie wiem, co z sezonem urlopowym, czy on się też będzie zmieniał. Co z 8-godzinnym dniem pracy? Może tylko maszyny będą pracowały, a my będziemy sobie wstawali wtedy, kiedy nam się będzie chciało. Jasne, jasne. Doktorze, na pewno tak będzie, na pewno tak będzie. Doktor Tomasz Lożek, 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Skoro mówimy o pracy... Nie wyobrażam sobie chodzącego do pracy Lapończyka czy Maorysa z Nowej Zelandii, a tymczasem i jedni i drudzy na pewno chodzą do pracy, bo dziś mają wolne od pracy. Tak, myślę, że to taka miła świadomość tego, że gdzieś na świecie jest ktoś, kto dziś do pracy nie pójdzie, bo ma wolne. To o tym opowie Krzysztof Szubzda w urywkach z kalendarza, a na te zapraszamy dokładnie za pół godziny. Teraz o pierwszych stronach gazet. A w Rzeczpospolitej rząd na tropie bańki mieszkaniowej. Decydenci zastanawiają się, czy nie należy schłodzić popytu na nieruchomości przez zwiększenie obostrzeń przy przyznawaniu kredytów hipotecznych. O tym duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także sprawa sądowa. Do 13 lutego polski rząd ma się odnieść do zarzutów Brukseli w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów. To pierwsza strona Rzeczpospolitej, ale sprawy związane z sądami także na innych pierwszych stronach. Gazeta Wyborcza ujawnia listę poparcia do nowej KRS. Krajowa Rada swoich, taki tytuł nosi ten artykuł. Zdobyliśmy, jak pisze gazeta, kopię listy sędziów, którzy poparli kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Władza robi wszystko, by ukryć te listy. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, sędziowie już czynić bezprawia nie będą. Tak czytamy. We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowniczych, które wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za aktywność publiczną, nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także działania mogące istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Do tego wraca Gazeta Polska Codziennie. Jeśli chodzi o Dziennik, Gazetę Prawną, alimenciarze już się nie boją. Wygasa pozytywny efekt zaostrzenia przepisów. Spada liczba aktów oskarżenia przeciwko niepłacącym rodzicom. To duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. W naszym dzienniku z kolei w kolejce do hospicjum w polskim systemie opieki paliatywnej brakuje 1000 łóżek. To duży artykuł z naszego dziennika. A jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tu zapowiedź tego, co się będzie działo. A tytuł brzmi: będzie się działo. Mimo wyprzedaży czołowych piłkarzy, ligowa wiosna zapowiada się ciekawie. Kto mistrzem, kto spadnie, kto pojedzie na Euro. Ekstraklasa powraca. To zapowiedź tego, co się będzie działo właśnie w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej piłkarskiej. Wiosna idzie. 22 minuty po szóstej. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Gładzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie. Dwa i siedem trójek. słuchać, tak się, ale tak się cieszy. Przed chwilą słyszałem, że doktor Rożek będzie tam prowadził, że niektórzy nie będą musieli wstawać rano. Ale nie pan, panie redaktorze, bo pan będzie musiał nas zabawiać z całego rana. Więc was, panowie redaktorzy, nie dotyczy ta atrakcja niewstawania. Pozdrawiam. Kłaniam się. Cieszę się pana szczęściem i pana radością. No oczywiście, ale też proszę posłuchać doktora Tomasza, bo on powie, kiedy to miałoby być. Ona chyba już leży obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć i fać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć. Pani Agata napisała, że 31 stycznia tego roku była na koncercie Jamu w Łodzi. Czerwona jak cegła też było. Bo o koncertach porozmawiamy po 6.35. Naukowcy zbadali i twierdzą, że osoby wybierające się często na koncerty mają się lepiej. Ranek @polskieradio.pl. Pan Marcin napisał, zaspałem i to całą godzinę. Było cudownie, ale co robić? Co robić? Mała podpowiedź będzie w tej piosence, w refrenie właściwie. Ale nie uprzedzajmy faktów, a poza tym, panie Marcinie, żadnych pochopnych ruchów, dobrze? Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu. I całe dnie. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. Mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7. Sprawy koncertowe nas będą zajmowały za 5 minut. Slaughterhouse grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to już całkiem dawno temu było, ale grali. Bardzo często jeździmy tak, na tribute, Metalliki i AC/DC. A najbliższe koncerty, pożegnanie Lao Tse, praca pożegnalna w Krakowie, w studio, już bilety mamy. No i ja się wybieram na Mystic Festival w Krakowie, no to już bardzo ciężko, ale pierwszy raz i muszę jechać, bo tak już znajomi byli, polecali, więc muszę urlop wziąć, bo to jest w tygodniu, ale dużo właśnie koncertów w tygodniu mnie omijano z wiadomych przyczyn. No i pozdrowienia już dzisiaj z Francji, okolice Nancy, minus jeden i droga bardzo dobra w Tobutko. Spokojnego dnia, spokojnej pracy, szerokiej drogi panu życzymy. No to o koncertach teraz. Zapraszamy do Trójki. To, że muzyka łagodzi obyczaje, to wiemy wszyscy. Tymczasem australijscy naukowcy dowiedli właśnie dowiedli, że muzyka może również przedłużać życie. Badanie wykazało, że ci, którzy chodzą na koncerty przynajmniej raz na dwa tygodnie, cieszą się lepszym samopoczuciem. Mało tego, mogą wydłużyć swoje życie nawet o 9 lat. Come here, baby. To jest tak przyjemne. Ma się w ogóle satysfakcję, że się widzi tą gwiazdę, że można posłuchać ich na żywo. No szczególnie jeśli to są rzeczywiście wybitni artyści. Pani Iza, miłośniczka koncertów. Bawią się tą muzyką. My wtedy jesteśmy częścią tego wydarzenia i na te, powiedzmy, blisko 2 godziny naprawdę możemy znaleźć się jakby zupełnie poza rzeczywistością. Wszystkim koncertom zawsze towarzyszy takie duże poczucie wspólnotowości. Muzykoterapeuta Joanna Bieńkowska-Terlecka. Na koncercie ludzie zbierają się, aby posłuchać swojego ulubionego artysty, albo tak jak w przypadku festiwali, zbierają się po to, żeby na przykład posłuchać swojego jednego ulubionego gatunku. Wizyta na festiwalu kilkudniowym to jest takie nagromadzenie endorfin, które się kumulują w naszym organizmie, że powiedziałabym nawet, że to przekracza 3-krotnie normę, która się mieści. Beata Nowak, uczestniczka wielu koncertów w Polsce i w Europie. Ja po każdym festiwalu mam tak naładowane baterie, że mnie się chce żyć, ja mam więcej energii. Zupełnie mnie to nie dziwi, że to przedłuża życie, bo to jest po prostu super. Jak się obawicie? Zawsze miałam wrażenie, że fani tego danego zespołu są moją rodziną. Znaczy to był taki bezpośredni kontakt z tymi ludźmi. Zawsze się rozmawia przed koncertem, czeka się na jakieś ekipy, które supportują tą główną gwiazdę. To są naprawdę niesamowite emocje. To w jaki sposób muzyka może wydłużyć nam życie? Na koncercie słuchamy muzyki, która jest grana na żywo, więc to troszkę zmienia jej percepcję. Ona jest dużo głośniejsza niż ta, jakiej słuchamy na co dzień. A to sprawia, że my musimy się całkowicie skupić na niej i ona też nas w pewnym stopniu pochłania. Śpiewamy, tańczymy i to wszystko daje poczucie takiego oczyszczenia też emocjonalnego. Dlatego, że kiedy jesteśmy na koncercie, musimy się skupić na słuchaniu tylko tej muzyki tu i teraz. Więc zapominamy o wszystkich troskach dnia codziennego, zapominamy o jakichś stresach codziennych i jest taki duży relaks. To proszę iść za mną i usiądziemy na tych miejscach, co mówiłem i będziemy siedzieć. Wiemy, że uczestnicy koncertów mają szansę na dłuższe życie, a jak jest, jeżeli chodzi o muzyków? Publiczność dla muzyka jest przede wszystkim mobilizacją. Muzyk orkiestry reprezentacyjnej SGGW Adam Abryjamiuk. Gram w różnych zespołach, czy to zespół rockowy, czy to orkiestra. Za każdym razem, zanim wyjdę na scenę, patrzę przez kotarę, jak wygląda publiczność, jak reaguje, jak czeka na tych muzyków. Jak wychodzę oczywiście, oklaski, to jest wielka motywacja. To jest taki zawód, że nawet jeżeli będzie źle, to show must go on. Trzeba robić swoje, trzeba to robić na jak najwyższym poziomie. O wartości dodane płynące z udziału w koncertach pytała Monika Suszek. No niby domyślamy się tego wszystkiego, ale warto o tym pamiętać. Tak, wybieranie się na koncerty może przedłużyć życie. Zapraszamy także na koncerty do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357 i na przykład 9 lutego w najbliższą niedzielę o 19 wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Agata Karczewska. Zapraszamy. Mamy dla Państwa teraz zaproszenia 227 Trójek Piotr Łodejczyka. Wystarczy zatelefonować. A skoro mówimy o koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to wróćmy na jeden z nich. Herbert 3.0. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko pochyla.

Velvet Box. Grali w zeszłym roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Też koncert się odbył. Jeśli chodzi o niedzielny koncert Agaty Karczewskiej, to zaproszenia niestety już rozdane, ale proszę słuchać przez radio, bo przez radio też się liczy. Kłaniam się, dzień dobry, Tomek z Krakowa. Panie redaktorze, ja w sprawie formalnej, bo ja bardziej uczestniczę w klasycznych koncertach muzyki klasycznej, chciałem się dowiedzieć, czy ja też będę dłużej żył. To jest takie dla mnie kluczowe pytanie. Pozdrawiam. Mam wrażenie, że i dłużej, i spokojniej. Ho, ho. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. 6 lutego to wyjątkowo królewska data. Tego właśnie dnia, roku 1665, urodziła się Anna Stuart. Jej ojciec, książę Jakub, nie przypuszczał pewnie wtedy, że jego córka zostanie kiedyś królową Anglii. Tak jak nie przypuszczał, że sam również wstąpi na tron 6 lutego w 20. urodziny swojej córki. A czy przypuszczał, że w 1952 roku jego pra następczyni, królowa Elżbieta II, też wstąpi na tron 6 lutego? I to dokładnie w 7 urodziny Boba Marleya. Król Reggae też pewnie nie wyobrażał sobie, że dzień jego urodzin stanie się kiedyś jamajskim świętem narodowym, a Jamajczycy nie będą musieli tego dnia chodzić do pracy. Szczerze mówiąc, nie kojarzę za bardzo Jamajczyków z chodzeniem do pracy, ale chyba muszą chodzić, bo inaczej po co robiliby dzień wolny od pracy? Nie wyobrażam też sobie chodzącego do pracy Lapończyka czy Maorysa z Nowej Zelandii, a tymczasem i jedni i drudzy na pewno chodzą do pracy, bo dziś mają wolne od pracy. Lapończycy świętują 103. rocznicę pierwszego zjazdu wszystkich Lapończyków, a Nowozelandczycy 180-lecie niepodległości. Król Reggae przyszedł na świat w naprawdę wyjątkowym dniu, ważnym również dla historii Polski, a szczególnie historii dwóch polskich Władysławów. 312 lat przed narodzinami Marleya koronował się Władysław IV Waza, a Władysław Gomułka w dniu urodzin Marleya świętował 40. Wyjaśnienie dla najmłodszych słuchaczy, Gomułka nie był królem Polski i w ogóle Polska za czasów Gomułki nie była krajem zupełnie suwerennym, a Jamajka była wtedy krajem zupełnie niesuwerennym. Pełna niepodległość przyszła do Jamajki w roku 62. 6 lutego tego roku Marley obchodził już 17 urodziny, a w małym miasteczku na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych przyszedł na świat Axl Rose. Dziś kończy 58 lat, co jest znaczącym osiągnięciem przy trybie życia pana Rose'a, a już za 4 miesiące spotykamy się z nim na Narodowym. Do Polski pełna niepodległość przyszła nieco później niż na Jamajkę w czerwcu 1989, a wcześniej odbyły się negocjacje przy okrągłym stole, które też zaczęły się 6 lutego. Niestety, po zmianach ustrojowych w Polsce nie przywrócono monarchii. Co gorsza, nikt z naszych sąsiadów też już nie ma króla, a najbliższe nam królestwo znajduje się pewnie w Danii, gdzie właśnie dziś księżna Maria świętuje 44. urodziny. Nie wiem, jak jest po duńsku, wszystkiego najlepszego, ale księżna Maria też nie zna duńskiego, więc nie będę się wysilał. Aha, jeszcze w jednym pałacu szykują się dziś urodziny. Belgijska księżniczka Ludwika kończy właśnie 16. A zatem... obu księżniczkom, wszystkim Lapończykom, Jamajczykom i Nowozelandczykom, a poza tym wszystkim naszym Bogdanom i Bohdanom i Barmanom, bo dziś także Dzień Barmana, życzę szczęścia, zdrowia, peace, love and reggae! Bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia za tydzień. Za 4,5 minuty będzie 7. Miles Davis.